اب کے بارا چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع آئے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آمین تیرے گھر آنگن خوشیوں کے بعد دنیا کو بتلا دے موسم بتلا دے موسم کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار اپنے بہارا چھائے میرے سرکار آئے آئے میرے سرکار آئے آئے میرے